Laboratoria Przyszłości to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowany w ramach Polskiego Ładu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 10 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polska wystąpi o zaostrzenie unijnych sankcji wobec Białorusi za eskalację kryzysu na granicy, zapowiada premier. Rośnie liczba zakażonych COVID-19, którzy trafiają do szpitali. Wczoraj była rekordowa. Wieczorem recital fortepianowy Jakuba Kuszlika z okazji czwartych urodzin Polskiego Radia Chopin. Polska wystąpi na najbliższym unijnym szczycie o zaostrzenie unijnych sankcji wobec Białorusi, zapowiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że powinna być poszerzona lista Białorusinów z zakazem wstępu na teren wspólnoty, a także sankcje gospodarcze. Polskie służby informują, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest bardzo poważna. Funkcjonariusze reżimu Aleksandra Łukaszenki dowieźli na granicę około 3,5 tysiąca osób. Przedwczoraj migranci próbowali forsować zasieki znajdujące się w pasie przygranicznym. W związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy na specjalnym posiedzeniu zebrał się wczoraj Sejm. Informacje posłom przedstawili premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i obrony Mariusz Błaszczak. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że na wschodniej granicy mamy do czynienia z działaniami, których celem jest naruszenie granicy Polski oraz wprowadzenie chaosu w naszym kraju i Unii Europejskiej. Są częścią bardzo skoordynowanego ataku, który ma charakter wojny nowego typu, w której używani są ludzie jako żywe tarcze. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił, że kryzys na granicy z Białorusią został sztucznie wykreowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Jeżeli nie będziemy twardo działać, będziemy zalani falą nielegalnej imigracji z wszystkimi konsekwencjami politycznymi i społecznymi. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił, że sytuacja, z jaką obecnie mamy do czynienia na granicy, jest najpoważniejszym testem dla służb od dekad. Dodawał, że polscy żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji zdają ten egzamin celująco. Każdego dnia wykonują tytaniczną pracę, by chronić ojczyznę przed atakiem hybrydowym reżimu dyktatora Łukaszenki. Podczas debaty wielokrotnie dziękowano funkcjonariuszom za ich służbę na granicy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Debata na temat sytuacji na granicy odbyła się także na posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Europoseł Beata Kempa mówiła, że białoruski reżim wystawia na próbę Unię Europejską. My już reżim, który jest wspierany przez KGB i przez Moskwę, przeżyliśmy przez ponad 40 lat i wiemy, jak to wygląda. I nie bądźmy naiwni. Oni testują w tej chwili Unię Europejską. Oni testują władzę Unii Europejskiej, panie przewodniczący. I taka jest prawda. I dzisiaj trzeba nam działać razem w tej sprawie. Do Warszawy przylatuje dziś szef Rady Europejskiej Charles Michel. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, potwierdza rzecznik rządu Piotr Müller. Jest to wyraz pewnej solidarności Unii Europejskiej w tym zakresie i będziemy rozmawiać z panem przewodniczącym o szczegółach oraz informować o tym, co się dzieje, bezpośrednio informować o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Prezydent Andrzej Duda mówi, że Polska w każdej chwili może migrantom dostarczyć pomoc. Po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego podkreślam wczoraj, że białoruskie władze kilka razy odrzucały ofertę pomocy. Wysyłaliśmy kolejne konwoje z pomocą humanitarną na białoruską granicę po to, żeby ta pomoc mogła na Białoruś wjechać, żeby mogła zostać dostarczona tym ludziom. Reżim białoruski blokował granicę, nie pozwalał tej pomocy wjechać. Ta pomoc, te środki pomocowe cały czas w pobliżu granicy polsko-białoruskiej się znajdują. Jesteśmy w każdej chwili gotowi na Białoruś je przekazać. Polskie służby oceniają, że wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej może przebywać od 3 do 4 tysięcy migrantów. Coraz więcej zakażonych koronawirusem trafia do szpitali. Wczoraj było to rekordowe prawie 800 osób. Resort zdrowia potwierdził ponad 13 600 nowych przypadków COVID-19. Zmarły 220 osób. W województwie lubelskim i podlaskim sytuacja się ustabilizowała, ale liczba zakażeń rośnie w innych regionach kraju, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli spojrzymy ilość zakażeń tydzień do tygodnia, no tutaj na czoło wysuwają się z kolei dwa województwa, województwo małopolskie i województwo śląskie, więc też żeby to nas nie uśpiło, że ta czwarta fala dotyczy tylko województw Polski Wschodniej. Mimo wzrostu zakażeń rząd na razie nie planuje wprowadzenia obostrzeń, dodał wiceminister. Na tą chwilę o takich regionalnych, miejscowych, punktowych obostrzeniach nie mówimy. Koncentrujemy się głównie na

to teraz o zdrowiu. Certyfikaty covidowe po ich wprowadzeniu 1 lipca w całej Unii Europejskiej i w niektórych krajach stopniowo traciły na znaczeniu. Teraz wraz z przyjściem czwartej fali wiele krajów decyduje się na ponowne ich wprowadzenie, jeśli chodzi o życie codzienne. Tak jest między innymi w Danii. O to, czy my w Polsce powinniśmy zacząć ich używać na szerszą skalę, zapytaliśmy przechodniów. Ja jestem jak najbardziej za, bo prędzej czy później to się przyczyni do zakończenia tej pandemii. Jak najbardziej jestem za. Ja jestem pomiędzy tym, czuję, że jestem pomiędzy. Z jednej strony dobrze, że wprowadzają te certyfikaty, z drugiej nie. W jakich gałęziach życia powinny być sprawdzone, bo obecnie służą jako przepustka za granicę. Tak samo w gastronomii, w podróżowaniu po krajach. Dla mnie to jak na razie w stosunku do granic jest naprawdę bardzo dobra alternatywa, bo jednak bezpieczeństwo się sprawdza dzięki temu. Tak samo osoby, które nie są zaszczepione, jak dla mnie, nie powinny stwarzać ryzyka większego czy mniejszego, żeby po prostu ta pandemia wreszcie wygasła. Sama ja ostatnio w sobotę zaszczepiłam się na pierwszą dawkę, bo jednak stwierdziłam, że wolę być osobą, która może być zdrowa i nie przenosić w większym stopniu czy mniejszym tego koronawirusa. Człowiek powinien być odpowiedzialny nie tylko za siebie, a za innych. Jeżeli ktoś jest autentycznie chory, jest niezaszczepiony, to nie tylko stwarza zagrożenie dla siebie, ale też zagrożenie stwarza dla innych i ta osoba może przyczynić się do jeszcze większego wzrostu zakażeń. A no niestety są przypadki z historii, jakaś dżuma, czy jakiekolwiek inne wielkie choroby, które szerzyły się po świecie, wybiły bardzo dużo ludzi i nie chciałbym, żeby skończyło się dokładnie to samo. A masz jakąś dziedzinę, której byś nie ograniczał tym certyfikatem? Wydaje mi się, że nie powinno się wprowadzać w sklepach, takich miejscach, gdzie każdy musi tam dojść, żeby przeżyć i na jakichś takich koncertach, żeby ludzie mogli się bawić. Powinien być dystrybucja tych osób, że do 20-30, żeby nie sprawdzać, bo wiadomo, że te odstępy da się zachować, ale jeżeli jest naprawdę jakiś super lotowy koncert, to żeby po prostu była osoba, która sprawdza, czy nikt nie jest zarażony i tak dalej, no bo inaczej można kontrolować grupę 30 osób, gdzie można zachować ten dystans, a nie skontrolujemy tych 200-300 osób, które gdzieś się tam zebrały na jakimś zgromadzeniu i to szerzenie się choroby może być naprawdę realne. Czy Państwa zdaniem brak certyfikatu powinien ograniczać dostęp do stref publicznych, na przykład do muzeów albo do restauracji? Ciekaw jestem, co Państwo na to. 22 i 7 trójek, a my za moment połączymy się z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Tyle lat cię nie widziałem. Kiedy to ostatni raz, nawet nie zapamiętałem. Dokąd jechał ten pociąg, którym jechać miałeś? Wsiadłeś wtedy w ogóle, czy na peronie stałeś? Jakie słowa i myśli były z nami w tej chwili? O czym żeśmy gadali i w co żeśmy wierzyli? Wszystko mi się miesza, obraz, obraz przykry. Weź mi proszę przypomnij, właściwie jak się nazywasz. Raz miałem i nie mam, zresztą trudno to powiedzieć. Co to było, lecz chyba było warto to mieć. Wtedy życie było mocne, szybkość też niczego sobie. Nie sądziłem, że cię spotkam jeszcze kiedyś, bowiem na rozstaju każdy jeden wtedy poszedł w swoją stronę drogami, które bardziej od siebie oddalone. Opowiadaj szybko, niewiele czasu mam, mój kolego. Naprawdę tyle lat, co u ciebie nowego. Kiedy zrozumiałem, jak ważny jest każdy dzień, okazało się, że już coraz dłuższy rzucam cień. Kiedy zrozumiałem, jak ważny jest każdy krok, zobaczyłem siebie, gdy ledwie zaczął się film. Gdy ogarnąć mogłem wreszcie, co ważne tutaj jest, mocniej serce niej zabiło. Coś się otworzyło, świat odmienny się stał. Inny wymiar już miał, gdybym umiał cofnąć się. Kiedy nauczyłem się, jak te torby swęść, zrozumiałem, że tak nie ma, aby obie prawdy mieć. Tylko tyle i aż tyle nauczyłem się tu, życie dając jednocześnie też odbiera każdemu, kiedy zrozumiałem, jak ważny jest każdy dzień, coraz dłuższy za mną cień, z każdym dniem dłuższy cień, kiedy zrozumiałem, jak ważny jest każdy dzień, gdybym wiedział to, co wiem. Gdybym wiedział to, co wiem. Gdybym wiedział to, co wiem. Gdybym wiedział to, co wiem. Gdybym wiedział to, co wiem. Mamy czwartą falę pandemii. Naszym gościem jest dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, no nie spodziewałem się, że znowu przy tej okazji się spotkamy. I to wciąż zdalnie. Już tyle się nie widzieliśmy. Kawał czasu. To prawda. Wszystko przed nami. Niestety czwarta fala przed nami, ale miejmy nadzieję, że może ostatnia taka duża przynajmniej. Zobaczymy. No właśnie, na jakim jesteśmy etapie? No mówi się, że to będzie długa fala. Tak, raczej mówi się, że to będzie długa fala, że no ale też nie do końca wiadomo, jaka będzie wysokość zakażeń. Jest to niewątpliwie fala osób niezaszczepionych. Niezaszczepionych mamy dużo, więc niebezpieczeństwo, że się będzie wirus rozwijał, jest dalej potężne. Wydaje się, że możemy dojść do wartości 30-40 tysięcy. No będą z tego wynikały pewne implikacje związane z placówkami ochrony zdrowia lokalne problemy. No i oczywiście te zdrowotne dla pacjentów, i to jest rzecz najgorsza. I wydaje się, że ta fala po takim wzroście, który pewnie będzie na przełomie listopada, grudnia, będzie stopniowo się wyciszać, ale będzie trwała długo i przejdzie w taką endemię, która jako, czy koronawirus może dokładniej, przejdzie w taką endemię, która będzie nam co roku no trochę destabilizowała, ale już nie na takim poziomie jak teraz życie wokół. Często pan spotyka osoby niezaszczepione jako lekarz? No niestety spotykam często i jak spotkam, to zwykle jest tak, że namówię do szczepienia. Jakie argumenty trafiają? Bo to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że te wszystkie, które używamy, ale przede wszystkim jest okazja do rozmowy. Bo największym problemem dla 20-30% obywateli, myślę, którzy się nie zaszczepili, jest nie antyszczepionkowość ich, czyli pewien stan umysłu, dogmat, który jest zresztą no, zły, kretyński zupełnie, ale brak wiedzy, brak zorientowania o pewnych rzeczach, brak wiedzy, proszę państwa. Wydaje się to absurdalne po półtora roku czy dwóch latach blisko pandemii. Panie ale doktorze, no tak właśnie nie jestem w stanie się z tym zgodzić, bo kiedy nie włączę telewizję albo radio, to pan albo z głośników, albo z ekranu edukuje społeczeństwo już od dłuższego czasu, więc wydaje się, że ta wiedza, informacja od lekarza, od specjalisty jest w przestrzeni publicznej, tak, krąży. Panie redaktorze, ale wynika to z faktu, że te osoby po prostu są trochę wykluczone. One nie słuchają radio, nie słuchają telewizji, żyją z dnia na dzień i trochę żyją na trochę innych zasadach niż pozostała część. Po prostu one nie kontaktują się też z placówkami medycznymi. I w związku z tym, że mało słuchają, bo może to nie jest tak, że nie słuchają wcale, nie mając kontaktu z placówkami medycznymi, nie mają zindywidualizowanej oceny. Pacjenci bardzo często, i to nie tylko dotyczy tych niezaszczepionych, mówią, no tak panie doktorze, mówi pan w telewizji, w radio to, ale jak jest naprawdę? Otóż jest dokładnie tak samo. I z takim indywidualnym przekazem trudno dotrzeć, jeżeli nie ma się kontaktu z tymi osobami, czyli nie docieramy do 20-30%. To jest ogromne wyzwanie dla lekarzy rodzinnych, dla służb różnego rodzaju, dla opieki społecznej. Tutaj pewien ruch w tą stronę powinien być, bo wtedy tych pacjentów można namówić, potencjalnych pacjentów można namówić na szczepienie właśnie. Panie doktorze, co pan powie o obostrzeniach? Na razie nie są wprowadzane. No, pojawiają się głosy krytyczne, chociaż kiedy Boris Johnson postanowił w Wielkiej Brytanii w ogóle zrezygnować z maseczek i wrócić do poprzedniego stanu funkcjonowania, także spotkały go głosy krytyczne. No tak, i oczywiście najważniejsze są szczepienia właśnie. Najważniejsze jest kontrola i przestrzeganie zasad DDM-u, ale paszporty covidowe myślę, że w naszych warunkach by się przydały z wielu względów. Paszporty covidowe uszyte na polską miarę, niekoniecznie włoską, francuską, nie musi to być. To może być polska miara. To znaczy? Dlaczego? To znaczy, one po prostu wprowadzają pewien ład i porządek, na przykład kontrolę, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Na przykład kina, teatry, restauracje, fryzjer, boiska, imprezy sportowe, koncerty, dyskoteki. Ja myślę, że okresowo można bez tego funkcjonować. Ja wiem, że się funkcjonuje gorzej, ale jest na pewno bezpiecznie, jeśli chodzi o pandemię. I większość społeczeństwa, ta większość, która się jednak zaszczepiła, i to uważam za nasz wspólny sukces, także mediów, zrozumiałaby absolutnie, że ta dbałość o ten kontekst plus pacjentów, którzy nie będą trafiali do szpitali, nie będą przepełniali tych szpitali, a zatem będzie dostępność także dla innych pacjentów niecovidowych, likwidacja długu zdrowotnego, tych wszystkich problemów, które narosły w ochronie zdrowia publicznym, no jest istotnym elementem i myślę, że większość z nas by zrozumiała taką potrzebę, więc my jesteśmy generalnie jako środowisko, jako lekarze za paszportami covidowymi, ale oczywiście to nie my decydujemy, my możemy dać rekomendacje zdrowotne i one są z naszego punktu widzenia dość oczywiste. Natomiast no, polityka, ekonomia, gospodarka, stosunki społeczne, to trzeba wszystko wziąć pod uwagę i oczywiście szkoły przecież, prawda, edukacja i to są rzeczy trudne i rozumiemy, że nie tylko ta medycyna tutaj ma wzgląd w decyzje o charakterze regulacyjnym, administracyjnym. Panie doktorze, tak się zastanawiam nad troską o drugiego człowieka z perspektywy tych, którzy się nie chcą szczepić, bo tak naprawdę ta ich decyzja wpływa na wszystkich. Pytanie, czy w ogóle jest taka refleksja? Właśnie. No nie ma. Nie ma. Myślę, że jest dyfuzja odpowiedzialności. Jest oczywiście znieczulica covidowa, jest pewne zniewolenie umysłu, jest pewne zniechęcenie, ale nie wolno nam tego. To nie jesteśmy do tego uprawnieni, żeby decydować o zdrowiu w życiu innych, jeżeli możemy zadecydować w tak prosty sposób jak szczepienia, nie mając, dodajmy, przeciwwskazań. Ci, którzy nie mogą się zaszczepić, nie powinni być szczepieni. To jest tak oczywiste, jak oczywista oczywistość. Natomiast ta dyfuzja odpowiedzialności jest niestety taka, że rozmywa się ona. Nie złapiemy nikogo za rękę za to, że zaraził kogoś tam. Więc tutaj niestety to plus ta znieczulica, plus niektóre dogmaty, do których się ludzie już antyszczepionkowi zupełnie odwołują, powodują to, co powodują. I myślę, że ta dyfuzja odpowiedzialności jest taka, że ludzie będą oskarżać rządzących, a rządzący będą odwoływać się do ludzi. I tutaj nie powinniśmy tego robić. Po prostu powinniśmy być rzeczywiście bardzo wspólnotowi, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale przed świętem narodowym wydaje się, że to jest właściwe słowo. To jest... Ten proces odpowiedzialności należy wziąć na klatę, zacząć od siebie i powiedzieć, a co ty, kolego, co ja tak naprawdę zrobiłem dla pandemii, dla zdrowia publicznego. No, chciałbym, żeby tak było, ale tak jak pan redaktor słusznie zauważył, niestety wśród niektórych nie ma takiej refleksji. Czyli co? Na Marsz Niepodległości z certyfikatem, tak?

Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Funkcja mopowania za jedyne 1199, taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół godziny pozostało do ósmej. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Ponad 80% Polaków w wieku od 18 do 34 lat sięga w internecie po płatności online i bankowość mobilną. Z usług finansowych korzystają najczęściej za pośrednictwem banków, e-sklepów i platform sprzedażowych, wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów i spółki EasyCheck. Autorzy raportu Otwarta bankowość w Polsce w 2021 roku wskazali, że spośród usług finansowych, z których Polacy korzystają za pośrednictwem internetu, najczęściej wybierane są płatności online – 79% oraz bankowość mobilna – 74%. Narodowy Bank Polski upamiętnia prezydenta RP profesora Lecha Kaczyńskiego. NBP wyemitował banknot kolekcjonerski Lech Kaczyński – warto być Polakiem o nominale 20 zł, mówi dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbowego Narodowego Banku Polskiego Barbara Jaroszek. Na stronie przedniej banknotu przedstawiony jest wizerunek Lecha Kaczyńskiego na tle tarczy z wizerunkiem orła oraz zdjęcie Pałacu Prezydenckiego. Po stronie lewej banknotu przedstawiony jest wizerunek Orderu Orła Białego oraz fragment, który widać jedynie pod światło. Jest to znak wodny przedstawiający parę prezydencką Lecha i Marii Kaczyńskich. Na stronie odwrotnej banknotu przedstawiona jest droga Lecha Kaczyńskiego do prezydentury. Centralną część strony odwrotnej zajmuje wizerunek demonstracji wzorowany na zdjęciu sprzed Stoczni Gdańskiej. Natomiast po stronie lewej przedstawiony jest wizerunek Muzeum Powstania Warszawskiego, a po stronie prawej obraz, który wzorowany jest na cmentarzu wojennym z Katynia. Całość kompozycji zamyka bardzo też taki symboliczny wizerunek, który przedstawia guzik z munduru oficerskiego znaleziony na cmentarzu w Katyniu. Cena banknotu 20-złotowego wynosi 100 zł. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów. Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,31% do 36 319,98 punktu. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,35% do 4685,25 punktu. Natomiast Nasdaq Composite zniżkował o 0,6% i zamknął sesję na poziomie 15 886,54 punktu. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,34 zł, za euro 4,59 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,96 zł, a funt brytyjski 5,37 zł. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Dziś Dzisiaj w całym kraju sporo słońca i bez deszczu, jedynie na północy trochę więcej chmur, ale bez opadów. Będzie dość ciepło, chociaż na Suwalszczyźnie 6 stopni, do nawet 20 na Dolnym Śląsku, na tym się skupmy. Wiatr słaby, nasilający się do umiarkowanego nad morzem i na południu kraju okresami porywisty. W rejonach podgórskich do 65 km na godzinę, południowy i południowo-zachodni, wysoko w Sudetach i w Karpatach porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Pozostaniemy jeszcze przez chwilę w temacie pandemii i w tematach covidowych. Proszę Państwa, wybierzemy się do Białegostoku. Tam powstają bloki antycovidowe. If I spend all day singing love songs, baby. And if I can't build a house with my hands. If I go see a therapist, don't play football and I don't drink. Does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions? And I need a little help from my friends. If I hate being on my own and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out when my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. Less of a man. If my girlfriend makes more money than I do, and I love my mama 'cause she's the best. If I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need. Przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, a na razie otrzymały nakaz rozbiórki. Mimo to prace przy budowie bloków antycovidowych w Białymstoku nadal trwają. Co więcej, inwestor sprzedaje w nich mieszkania. Teraz po interwencji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego prokuratura sprawdza działalność jednego z białostockich deweloperów. Sprawie przyjrzał się też Ryszard Minko. Białostocka spółka Kosacki Budownictwo reklamuje się sprzedażą pierwszych w regionie mieszkań mających zapobiegać trwającej epidemii koronawirusa. Antycovidowe bloki mają być między innymi wyposażone w specjalne śluzy, termometry i podajniki z płynem do dezynfekcji. To kilka inwestycji w różnych lokalizacjach i z różnym stopniem zaawansowania. Od wykopu pod fundamenty po niemalże gotowe bloki. Sęk w tym, że żadna z rozpoczętych inwestycji nie ma pozwolenia na budowę. Każdą wstrzymał nadzór budowlany, a po wyrokach sądu administracyjnego inwestor otrzymał nakaz rozbiórki wybudowanej obiektów, mówi wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Witold Troszkowski. Roboty realizowane są z pominięciem przepisów ustawy Prawo budowlane i w całości niezgodnie z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestor poinformował prezydenta miasta, że będzie realizował 6 zadań inwestycyjnych w trybie artykułu 12 ustawy covidowej. Artykuł 12 pozwala na realizację obiektów służących bieżącej realizacji zwalczania choroby covidowej. Tylko i wyłącznie. Mieszkania? To nie jest budownictwo przeciwdziałające rozszerzaniu się choroby covidowej. Tymczasem inwestor nie tylko nie zamierza rozbierać już wybudowanych bloków, ale też nie zamierza czekać ze sprzedawaniem mieszkań, które, podkreślmy raz jeszcze, znajdują się w blokach z nakazem rozbiórki. Jak przekonuje prezes spółki Mirosław Kosacki, obowiązująca przed rokiem tak zwana specustawa covidowa pozwalała mu właśnie na takie działania. A wszystkie dzisiejsze kłopoty są efektem przekroczenia uprawnień przez urzędników. W roku 2020 weszła specustawa covidowa, która mówiła jasno, zacytuję, ilekroć w ustawie jest mowa o przeciwdziałaniu COVID, rozumie się przez to wszelkie czynności związane z zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, tej choroby. Ustawodawca uchwalił taką ustawę. W tym momencie pozwolenie na budowę w tym przypadku nie było wymagane. Wymagane było złożenie informacji. I ja to zrobiłem. Niestety mamy tutaj zbiór kilku osób, które popełniły błędne decyzje. Jak do tej pory Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wszystkie decyzje Inspektoratu Budowlanego, jednocześnie odrzucając wszystkie skargi inwestora. To tylko potwierdza, że powinniśmy się przyglądać tej sytuacji, która może odbić się na mieszkańcach miasta, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk. Wokół są mieszkańcy, którzy na przykład zaczynają przychodzić, protestować i mówić, że nagle w strefie, w której nie spodziewali się bloku, zaczyna wyrastać blok i co my na to? My w tej chwili widzimy inwestycję, która jest prowadzona bez pozwolenia na budowę. No to mamy obiekty, na które nałożono decyzję o konieczności rozbiórki. W związku z tym, jak będzie wyglądała sytuacja osób, które kupiły tam mieszkania? Czy będą w stanie na przykład się zameldować? Ja nie widzę żadnej możliwości, aby obiekt, który jest przeznaczony do rozbiórki, mógł być odebrany do użytkowania. A to jest warunek tego, aby można było tam zamieszkać. Mimo to, jak informuje Mirosław Kosacki, setki osób już zdecydowały się na zakup mieszkań z nieuregulowanym statusem prawnym. Zapewnia też, że kupujący są o wszystkim informowani specjalnym zapisem w umowie. W umowach jak najbardziej to wszystko jest wpisywane, informujemy o tym, niczego absolutnie nie zatajamy. Podpisują również oświadczenia w zakresie takim, że popierają nas i że kupują mieszkania w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego między innymi te zapisy w umowie i szerzej cały proces inwestycyjny bada prokuratura. Decyzje o rozbiórce bloków są nieprawomocne, ale ostateczne, choć inwestor zaskarżył je do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inwestor poinformował, że mieszkania w tych blokach są już praktycznie wyprzedane. Co ciekawe, do tej pory żaden z innych regionalnych deweloperów nie zdecydował się na inwestycje na mocy nieobowiązującej już specustawy covidowej. Relację przygotował Ryszard Minko, a w sprawie szczepionek? W sprawie szczepień, od razu zaznaczę, ja się zaszczepiłem, jak tylko mi pozwolono. Myślę, że był błąd marketingowy. Po pierwsze, Polacy są nieprzyzwyczajeni, że cokolwiek dostają za darmo. Stąd pojawiła się nieufność. Gdyby wprowadzić opłatę chociaż 20 zł, czyli każdy w zasadzie stać go, to myślę, że poszłoby lepiej. 22,7, ale są też bardziej radykalne, proszę państwa, postawy. Ci, co się nie szczepili, powinni jakoś za to odpowiadać. Państwo daje darmową szczepionkę, a ja się nie szczepię, więc potem trafiam na OIOM i państwo wydatkuje pieniądze na mnie na leczenie. Jak trafią na OIOM, powinni płacić za leczenie na COVID. Nasz numer niezmiennie do państwa dyspozycji, 22,7. Za moment zmienimy trochę okoliczności przyrody, przeniesiemy się do Meksyku, do Guadalajary. $5 milionów czeka na zwycięzcę, a chodzi o turniej WTA. W naszym studiu już Dariusz Urbanowicz, który opowie nam o szczegółach. Dzień dobry, Guadalajara, może być egzotycznie. 18 minut do 8. To chyba jeszcze ciemno, co? No tak podejrzewam, tam kilka ładnych godzin różnicy. No, no ale Urbanowicz w naszym studiu, proszę państwa, bo emocje nas czekają, bo także polscy zawodnicy będą grać w tenisa i miejmy nadzieję z sukcesami. Oj, mam wrażenie, że to naprawdę przygoda życia dla Igi Świątek na pewno, dla Huberta Hurkacza też, on w Turynie. Iga w Guadalajarze właśnie wspomnianej. Wielkie... Chociaż turniej miał odbywać się w Chinach. Pierwotnie tak, w Shenzhen, teoretycznie się tak wymawia. To, tam miała być pula nagród 14 milionów, ale wiadomo, obostrzenia covidowe zmusiły WTA do poszukiwania nowej lokalizacji. Zgłosili się sponsorzy z Meksyku, no i turniej się odbędzie na wysokości ponad 1500 metrów nad poziomem morza, więc to też jest pewne wyzwanie. No ale poradzą sobie dziewczyny, jest ich 8, najlepsze na świecie, więc dlaczego by nie? Iga Świątek trafiła do grupy z Ariną Sabalienką, Marią Sakkari i Paulą Badosą, czyli zawodniczkami, z którymi dotąd nie wygrała, przynajmniej z Sabalienką jeszcze też nie przegrała, więc to jest taki mały pozytyw, bo nie, po prostu się nie mierzyły. Zaczyna jutro, to jest w czwartek o 21 polskiego czasu, a na antenie chciałbym powitać komentatora Eurosportu, naszego stałego eksperta Lecha Sidora. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego możemy oczekiwać od Igi przed tym turniejem? Ona sama deklaruje, że jako debiutantka nie narzuca sobie presji. Znaczy, pozycja wyjściowa dobra, no tak jak wspomniałeś, te wyniki, które padały w meczach między nimi, między tymi dwoma wymienionymi przez ciebie zawodniczkami, to jest doskonała okazja do rewanżu. Ona też sobie zdaje sprawę, że tutaj w kraju wszyscy czekają na wielki sukces, że jest ciśnienie wokół tej imprezy, że w tym roku tak naprawdę no, nie wygrała nic wielkiego. Mówię, nic wielkiego nie wygrała, docierając do poziomu finału we wszystkich tak, wielkich szlemach. Więc nie jedna zawodniczka chciałaby mieć taką średnią. No ale wiesz, jeżeli ktoś wygrywa wielkiego slema i potem buduje formę, gdzie jest w stanie powtórzyć w Paryżu sukces, bo było bardzo blisko, tam właśnie ta Sakkari stanęła jej na drodze do zwycięstwa chyba w całej imprezie, bo po Greczynce moim zdaniem już by wygrała cały turniej, to jednak ten dodatkowy ciężar bądź co bądź jest. To nie jest tak, że da się tego uniknąć. Oni co prawda starają się Igę, ten cały team stara się Igę odsunąć od tych wszystkich doniesień prasowych, media społecznościowe, gdzieś tam to wszystko ma być z boku, no ale wiesz, w XXI wieku nie ma szans, żeby się coś całkowicie izolować. Tak, nie przedostało, więc ona też czuje presję. Tym bardziej, że to nie są jakieś wielkie gwiazdy, bo Sabalenka, która jest numerem jeden w tym Masters, to też jest dziewczyna, która jeszcze czeka na swój wielki sukces. No nie można powiedzieć, że ona, będąc numerem jeden, przystępuje w roli bitej faworytki. Nie, to absolutnie. To tutaj to ta grupa akurat... po piłkarsku, lekko mówiąc, grupa to są siłę gry. Ale tak naprawdę jest to bardzo wyrównana ósemka, bo ta druga grupa, tam są zawodniczki też świetne i też dobrze grające w ostatnich miesiącach. Tak, Krejcikowa, Pliszkowa, Muguruza i Kontaveit. No Kontaveit szczególnie, ona gra bardzo równo i bardzo, bardzo efektownie. Więc tutaj można powiedzieć, że mamy bardzo wyrównaną grupę i się wszystko może wydarzyć. Oczywiście ważne są zwycięstwa wysoko, bo w grupie, jak wiadomo, dwie wychodzą i w drugiej fazie rozgrywek grupowych może się liczyć każdy set, każdy gem nawet wygrany, więc trzeba tego wszystkiego pilnować. Ale najważniejsze jest wygrać dwa mecze i mieć tak zwany święty spokój. No, no właśnie, bo formuła turnieju sprzyja Idze, mam wrażenie właśnie, bo teoretycznie można sobie pozwolić na jakieś potknięcie, mówię oczywiście o grupie. Do półfinałów awansują po dwie zawodniczki z round robin, czyli z tej fazy każda z każdą. No tak, to jest kalkulacje, to tak się zaczynają mniej więcej od drugich spotkań. Jak jesteśmy po pierwszym obrocie, to już wiadomo, że że już wiemy mniej więcej, jak te rywalki grają w grupie, jaką prezentują formę i tam coś ewentualnie można kombinować. Ale ja pamiętam Pita Samprasa, który kiedyś powiedział takie zdanie, które zapamiętam do końca. Tu nie ma kalkulacji. Tu trzeba grać maksymalny swój tenis, to jest krótki turniej i to jest, to w odniesieniu do Stuttgartu kiedyś przegrał z Borysem Beckerem w fazie grupowej i zbił Borysa Beckera w jednym z najładniejszych finałów, potem w Masters. No i to jest właśnie to, że trzeba grać na maksa, bo tutaj każda kalkulacja może się obrócić przeciwko tobie. Ja myślę, że Iga tak będzie grała właśnie, że będzie wychodziła każdy mecz, będzie dawała siebie wszystko, będzie szła po wygrany mecz, bo najlepiej jest oczywiście wygrać wszystkie mecze w grupie. I mieć z głowy właśnie. I rozwiać wszelkie wątpliwości. Biorą w łeb i tam może sobie ewentualnie któraś z rywalek jakąś kalkulację sama układać, jeżeli chodzi o zajęcie drugiego miejsca. Najlepiej wygrać wszystko. Trzeba wygrać wszystko i przejąć dowodzenie. Bardzo dziękuję, Lechu. To był Lech Sidor, komentator Eurosportu. Ja przypominam, mecz Igi Świątek w czwartek o 21:00 polskiego czasu. Liczymy na widowisko i na emocje. Rozmawiał z Lechem Sidorem Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękuję. Ja również. Coraz mniej lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmieniam plan, drogę na inną. Przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Nie zapominajmy, proszę Państwa, że dzisiaj także Dzień Młodzieży. Młody człowiek to jest taki, który wdrapuje się na wysoką skałę, po czym rzuca się w przepaść i woła: młodości, podaj mi skrzydła. A stary z dołu mu mówi: teraz to kombinuj sam. A jak przedłużyć młodość? No rzucać się z wyższej skały. Oby miękkie lądowanie było. Patryk Pietrzak teraz w Trójce na zegarze. 6 minut pozostało do godziny 8. Pomal.